Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Hadi buyurun Fahir Bey. Evet buyuralım. O zaman madem öyle biraz da siyaset gündemi diyelim. Spor buyurun dünyasından efendim. Siyaset gündemine. Dün biliyorsunuz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Merkezi'ne hayırlı olsuna gitti. İlk, evet. Hani iyi, ne derler? İlk ziyareti Güle güle oturmaya gittiler. Çok tatlı anlar yaşandı. Hemen ben bunları aktarmak istiyorum. Yalnız bu arada CHP Genel Merkezi buradan görülüyormuş. Buradan görülüyor. Şeyden yani ön kapıdan çıkınca oturuyor. Ön kapıdan hakikaten çıkınca. Havalı da bir bina olmuş. Biz de gitsek. Ne yapacağız abi? Biz ne olarak gideceğiz? Ne bileyim. Ziyaretçi olarak hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Abi. Komşuyuz deriz ya. Biz de oturup oturuyoruz deriz karşıda. Bakkal var burada deriz. Buradan alabilirsiniz. Bir şey götürmemiz lazım. Biz bu götürme konusunda başarılı değiliz abi. Bundan önce birkaç sefer götürelim dedik götüremedik. Aman başbakan da ibrik götürmüş götüre götüre. Ne olacak biz de bir şey götürürüz radyodan. Bak Gezegen Mehmet başbakana karışık CD hazırlıyormuş. Biz de şeyi hazırlayalım. CHP'ye hazırlayalım. Yasak abi o. Karışık CD ne demek abi? Yeni ne olacak canım? Arkadaşına CD çekiyorsun. Kendi yaptığımız CD şarkılardan mesela gönderilebilir. Yok canım bayağı güzel sevilen şarkılar. Günümüz şarkılarından popüler mesela. Çok rock değil ortadan. Ortadan Türkçe mi olsun hocam? Türkçe. Ben arada Türkçeler de olsun istiyorum. Şimdi Erdoğan'la... Böyle güzel bir şeyle gideriz. Biz burada radyoyuz böyle... Mikrofon, kablo falan ihtiyacınız olursa sağlarız deriz. Tabii canım her an. Çünkü onlarda da öyle şeyler var ya. Mesela tam işte Deniz Baykal bir konuşma yaparken mikrofonun bir yeri bozuldu mesela. Hemen bir alo tak telefon ediyorlar. Bizim mikrofonumuz. Komşuluk böyle bir şeydir Oktay ya. Doğru. Eski şeyleri canlandırmamız lazım. Zaten AKP de şimdi oraya taşınacak ya. Herkes de komşu. O parti genel merkezi de oraya bir yere yakında bir ben yere taşıyacakmış. Şimdi, bir partinin genel merkezine elini kolunu sallayarak girebilmek istiyorum yani. Çünkü çok güzel restoranları falan oluyor. Benim eski ev arkadaşım CHP'nin bu çevre sokaktaki yerinde şey yapmıştı böyle bir çalışma yapmışlardı okul için. Çok kaliteli restoranı var demişti. Tost yemiş. Abi öyle diyorsun. CHP'ye gitmiş. Tost yemiş. Biz de soruyoruz. Nasıl abi falan filan diye soruyoruz. Abi tost yedim ben. Ucuzdu falan dedi. Abi daha dün Fahir işte Başbakan Erdoğan'la beraber yemek yedi. Arada 2,5-3 saat mi vardı beraber derken? Nerede yediniz? Hiç televizyonda. Hayır anlatsana ya onları. 5 metre mesafedeydik ya. Yani biz buyur ettik falan da. O dedi çocuklar sağ olun ben yedim falan dedi. Tam nerede karşı. Yediniz? Benim arkadaşın restoranı var ya tam şeyin karşısına denk geliyor. Parti o, genel merkezinin karşısında. Ben tam mantıyı kaşıklarken bir baktım o arabalar falan. O arabalar birden durdu. Ya dedi beyler dedi burası dedi mantı kokuyor hayırdır falan. Buyurun dedik beraber yiyelim sonra içeride arkadaşlar tost ayran falan bir şeyler söylüyor. Bana farklı dedi. Bir şey anlatmıştın abi. Ben herkese zaten farklı şeyler anlatıyorum Oktay. Bana da dedi ki Fahir Bey burada mı? Ben Fahir'i görmeye geldim falan filan diye girdi dedi. Ya bu şimdi Ankara'da yaşamanın bir avantajı da işte böyle parti merkezlerinin bol olması. Oralara da gidemedikten sonra bu da bir avantaj mı bilmiyorum yani. Yani abi tostu ucuza güzel tost yiyeceksen. Abi karışığı falan ikiye yersen bence iyidir yani. Yanına ayranla mayranla 2,5-3'e çıkartırsın. Çok da uygun fiyat bence piyasaya doğru. Göre. Bir de parti içindeki dengelere göre onun içindeki kaşar dilimi sayısı da değişiyordur. Vallahi dün ben şimdi şey anlatayım isterseniz haberin çok buyurun. Önemli detayları var elimizde. Tokalaşma sırasında... Şimdi bir dakika bir şey soracağım ya konuya girmeden önce. Sor hocam. Şimdi güle güle oturuna gelmiş ya başbakan. Evet. Gelmeden önce telefon açmış mı? Yoksa çat kapı mı gidilmiş? Yok çocuğu göndermiş müsaitseniz akşam... Gençlik kollarından bir tane. Yani bir şekilde haber... Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Amanın komşular yetişin dostlar. Modern Sabahlar devam ediyor. Şimdi parti genel merkezlerine nasıl gireceği konusunda bilgi sahibi oluyoruz değil mi? Evet. Gençlik kollarından bir tane eli yüzü düzgün temiz çocuğu gönderiyorsun sabahtan. Aman dün gazetede vardı gençlik kolları diye böyle sakallı yaşlı başlı adam. Tabii ya gençlik kolları. Parti gençlik kolları bir daha yaşımız tutmuyor olabilir gençlik kolları için. Doğru söylüyorsun. Onu o zaman efendi gibi tıraş edeceksin. Ondan sonra giydireceksin güzel bir beyaz bir gömlek tiril tiril. Evet. Ondan sonra göndereceksin. Veya bir genç kızımızı, genç kız dediğimde orta yaşlı bir hanımefendiye denk geliyor yani. Telefon açarak olmaz mı? Ayıp mı telefonla açmak? Telefon biraz araya bir şey sokmayacaksın birebir. Tamam. Ben çok güzel bir fikir buldum. Ne? Acaba yani şimdi mesela sokaktan geçen bir adamın bir parti merkezine girmesi nasıl zorsa... başka bir partinin genel başkanının girmesi o kadar kolaydır. Bir doğru. Parti kuralım ki. Evet abi. Öyle bir iki tane parti var, siz de görmüşsünüzdür yani. Hiç adını sanını duymadınız partilerin, böyle bir apartman dairesinin balkonunda tabelası oluyor. Abi kaç tane ev var ya? 3 tane de şey kurarız. Merkez. Bir genel merkez. Birimizin evi genel Sevine, merkez olur. Sevine'nin genel merkez olsun çünkü çift banyo var Fahir. Tabii evet. Gelen giden çok olur. Var. İlçe başkanlığını Oktay sana veriyorum. Tamam, ben ne oluyorum abi? Sen de gençlik kolları. Sana yine gençlik kolları kaldı. Doğru. Gençlik ve kadın kolları başkanlığı da sana veriyorum. Çünkü neden? Evdeki yaş ortalaması düşük. Doğru doğru. Doğru. Sizden biz ondan gençlik kolları. Alin Kayacan'ı da direkt yazıyoruz zaten. Hey yavrum hey, onu bir şey kaç, yazalım. Kaç? 2, 5, 6 kişi süperiz. E daha ne olsun ya, bir parti için daha ne? Yani 10 kişi mi olacağız? Sakin bir şey ya. Öyle olunca efendim biz şu partiden geliyoruz. Bir gezelim sizin orayı da falan diye. Ondan sonra da sizde nasıl oluyor, bizim evde sular akmıyor falan gibi. Sizde böyle de elektrikler kesildi mi geçen çarşamba diye sorarız işte. Öyle doğru valla sorarız ben. Bir resmiyete dökmek lazım ya. Bizim ilçe merkezinde cumartesi günü tüm gün elektrikler kesikti derim ben. Bizim evde mesela senin sıkıntın neyse Fahir. Bizim gençlik kollarında da öyle derim. Sizin gençlik kolları, bizim orada manav var, orada çok güzel eti de oradan alıyoruz derim ben. Böyle bir sohbet imkanımız olur. Çok güzel fikirmiş. Tamam abi, evet. Ne yapıyoruz şimdi? Gençlik kollarından bir kişiyi mi gönderiyoruz? Uzman Ege sen gideceksin yine. Evet, mecbur. Bizim genel başkanımız ve parti tamam. Üyelerimiz. Ben tıraş oluyorum. Ya da Ali'ni güzel giydirirsin. Zıbınını mıbınını. Önüne evet. De böyle eline de pankart tutuştururuz. Şimdi konuşsa, yani bence konuşması daha iyi olur ama konuşamadığı için de pankart elinde bir pankartla böyle. Bir zaten şimdi küçük ya, böyle elinde böyle parmağın dokununca hemen böyle sıkı sıkı. Sıkı sıkı. Hemen o şeyi dövizi verdiği zaman tutar. Tutar. Sallar tutar. Da. Güzel. Onun bir de pankartın ucuna böyle boncuk çıngırak gibi bir şey koyarız. Hiç onu sallar. Değil mi? Harika abi, daha ne olsun ya. Fikir yürütüyorum. Fikirler inanılmaz. Mantıklı. İnanılmaz. Ben biraz da jargon konusunda size fikir vereyim. Buyurun. Şimdi genel başkan olarak kim olacak bizde? Sen parti merkezinde oturduğuna göre senin olman lazım Fahir. Abi kusura bakmayın, yani tamamen tesadüf yani. Ya ben neye gençlik kolları, parti kurma fikri benden çıktı, gençlik kolları oldu. Tamam, sen de kurucu üye olacaksın, kurucu üye tamam. Ne oldu kurucu üye? Ne faydası var mı? Benim yurt dışı gezilerim sırasında sen vekalet edersin. Valla gezilere de gelmiyorsun. Ben yurt dışına gittim. Abi neyin kavgasını veriyorsunuz ya? Değiş yaparız işte, zaten 6 kişi değil mi toplam? Tamam abi, sen de olma ben de olmayayım. Bu adamı şey yapalım. Ben genel sayman olurum abi, başkan olmam ben. Tabii para işlerine bakar. Oradan zimmetine hamur. Tamam abi, ben de gençlik kollarıyım. Şimdi sen başkansın. Ama bakalım. Zaten parti üyeleri olarak şeye geleceğiz, biz ziyarete geleceğiz diyeceğiz. Parti üyeleri mi diyecek, şaşıracak bir. Onu zaten 6 kişi falan deyince hep birlikte gitme imkanımız var. Abi sen de niye küçümsüyorsun zaten 6 kişi? Zaten kaç kişi olabilir ki diye. Parti o şey yapmaz da 6 kişi dediğin dünyaya bedel ya. Tabii canım, kaç kişi gitmiştir yani şimdi. Başbakan kaç kişi gitti CHP'ye? 15 kişi değil herhalde. Tabii 14 kişi mi? Abdullah Gül vardı yanında. Başka kim varmış? Vallahi bazı bakanlar da vardı. Mesela Erdoğan'ı beklerken Deniz Baykal asansörün önünde. Ki bizim evde de asansör olduğu için öyle bir avantajım var. Özür diliyorum. El sıkışacağız, artistik yapmayacağız diye böyle mesela güzel jargonu var. Öyle güzel bir öyle mi demiş? Ha. El sıkışacağız, artistik yapmayacağız diye. İyi sen yapabilirsin ya böyle konuşmalar. bana uyar. Bana uyar. Ağzıma tamam, da yakışıyor tamam. Zaten. Bu arada Erdoğan her gün ne içiyor? Oktay ne içiyor olabilir? Kefir. Kefir içiyor olabilirdi. Misafirin en çok sevdiği şey mi ikram ediliyor ev sahibi olunca? Tabii. Hemen... Bana şimdi ben kefir İkram edilirse ben, kusura bakmayın ama ben burada bir dakika durmam derim. Hayır zaten... canım, sen en çok ne içiyorsun? Portakal suyu. Evet. Sen gir işte orada kompil her marka portakal suyu hazır olacak evet, zaten. Hatta o otomatik kapı var ya, oradan itibaren yere portakal suları oradan şey takip İstediğin gibi şey yapabiliriz. Çocuğun yanında içmiyoruz o portakal suyunu, onu ne yapacağız? Senin çocuk ne içiyor? Benim çocuk şu aralar süte tutuldu. Varsa yoksa süt. Biz önceden söyleriz süt efendim diye, ama anne sütü değil mi ya? Anne sütü. Anne sütü, onun da olmaz ki. Ne yapacağız? Zaten beraber gitmeyeceğiz mi abi, hep beraber? Ha. Tamam. Ne olacak? Bir kişinin istihkakının o zaman dağıtılacak o. Herkese eşit. Veya bize dağıtılması. Biz de anne sütü. Gençlik kollarının şeyidir o, hakkıdır. Biz de deriz ya, biz de anne sütü içiyoruz diye, çocuk da şey olmasın, bize de anne sütü böyle bardaklarda. Çünkü kefiri ikram etmişler. Ben öğle yemeklerinde kefir içiyorum, şimdi istemem demiş Başbakan Erdoğan. Bu da şey değil mi abi, ters bir şey değil mi ya? Yok. ters bir şey değil zaten. İkramı geri çevirmek artistliğe girmez mi? Valla 17 çeşit içecek varmış Oktay'cığım. Ben sana 17 çeşit içecek say desem sayamam. Valla ben sayamam yani. Ben sana sayarım 17 çeşit içeceği. Say. Sayayım mı şimdi? Say. İlk 7'de yalnız yüzün düşer. İlk 7'de niye? Kefir. Hay bak. Kuşburnu çayı. Ne? Papatya çayı. Ihlamur. Papatya çayı. Hadi. Normal çay. Karamelli çay. 5. Al sana. Portakal suyu. Portakal suyunun içinde havuç vişne var. Vişne suyu. Başka bir şey. Ondan sonra mango suyu. Karışık 9 etti. Ayran kola 11. Fanta Sprite. Fanta Sprite ne etti 13. Tamam. Ondan sonra. Soğuk bir şeyler olması lazım. Kefir. Kefir. Emni ve emni 14. Buzlu çay. Buzlu çay. Heh, doğru. Ondan sonra. Onun şeftalisi limonlusu ikisi iki çeşidi var. 16. Bir tane daha sayın. Ve boza yaz aylarını vazgeçirmeyin. Su, su. Su vardır bir de. Ha, bir de su çok güzel soğuk söylediniz. Soğuk su içilir demiş. 17 çeşit içeceği görünce Başbakan Erdoğan böyle şaşkınlığını gizleyememiş. Valla şey demiş. Vaş diye. Ben taze sıkılmış havuç suyu içeceğim. Üstüne de biraz bir portakal. Bir de o yok. Üstüne de biraz havuç suyu koyun demiş. Daha da portakal suyu koyun diyeyim. Bunu deyince bütün ne kadar orada gelen daha şey varsa... Ekip varsa herkes ben de. Azıcık da böyle biraz da demek biraz ki yani şimdi. Buradan çıkardığımız sonuç rahat olmak lazım. Rahat olmak lazım. Misafirken rahat olmak kendi lazım. Kendi evinde gibi hissedeceksin. Doğru. Bu arada fıkra anlatmamız gerekiyor. Birimizin fıkra öğrenmesi şart. Niye hiç fıkra kim ömrüm boyunca fıkra? Anlatmadık. Çünkü Adalet Bakanı Cemil Çiçek söze girerek hemen bir Konyalı fıkrası anlatmış Oktay'cığım. Neymiş abi Konyalı fıkrası? Valla Konyalı kebap lokantasında zaman zaman yemek yediğini belirterek hemen şu fıkrayı anlatmış. Ağa'nın kahyası sürekli şikayet ediyormuş. Bu ağanın kulağına gitmiş. Kahya'yı çağıran ağa, burada sana hoşaf verilmiyor mu? Elma ekmek verilmiyor mu sorularına veriliyor yanıtını alınca, o zaman niye şikayet ediyorsun demiş. Kahya cevabı yapıştırmış. Arkadaş kahyada da laf bitmez. Ağam onların hiçbirinde et yok ki karşılığını verince sen gene bunlar bir yıkıl. Vallahi yemin ediyorum dün otte ben tam çıkarken bir kahkaha tufanı koptu şeyden geliyor. Eskişehir yolundan böyle Ege sen gürül gürül demin akıyor. Güldün. Neye güldün? Ben Oktay'ın bu fıkrayı nasıl anlatacağını gözümde canlandırarak. Fıkralardan sen sormusun. Abi şimdi fıkralardan Sayman abi ben abicim. Gençlik kolu başkanı olarak ben hangi nasıl ne yapsın? Ağzıma gençler hani biraz sessiz olması lazım. Tabii. Ben fıkra anlatamam ama şöyle bir şey yapabiliriz. Konyalı değil misin abi? Abi tamam Konyalıyız. Konyalıyım. Adam her şey senin biz tek senin eşgalini verdim. Aynı fıkrayı mı anlatacağım abi? Mecbur. Ne? Şimdi kafadan fıkra mı uydurucu? Fıkraları meşhurdur yahu. Ya bir de şimdi protokolü bilmiyoruz. Usulü bilmiyoruz. Kafadan bir fıkra anlatırız olmaz. Denenmiş. Uygulanmış fıkra var tabii işte canım. Bu. Şeyi yapsak daha güzel olmaz mı ya? Ne? Bizim faile yaptığımız gürültü yapma bir kim yapıyor bir diye. Onu yapsak. Parti başkanı ile ilçe başkanı tipleme mi yapacak abi? İşte o sırada da sen parti başkanı olursun hemen. O zaman ben de gençlik kolları başkanı olarak ne yapacağım belli. Hayır ya hayır. Roket adam cevap ver sen insan mısın? Ben hemen mazbatayı veriyorum abi. Roket adam diye bir şey yok deriz biz hemen sen bunu söylersin. Niye parti şeyimiz roket partisi olsa? Roket. Hakikaten abi. Logosu mu roket? Zamanında bir böyle... roket. Bir Türkiye haritası üstünden bir roket uçuyor. Roketin üstünde de şey olsak ya. Anne baba çocuk gibi çıplak bir şey. Çıplak bir kız sarılmış rokete. Rokete. Bence çıplak kız ama daha iyi. Ama silüet şeklinde öyle tam olarak gözükmüyor da bir karaltı şeklinde. Ay ışığı vurmuş ay ışığından gözüküyor. Kamaşmış. Kamaşmış oradan. Fıkraya gülen Baykal o zaman size kebap söyleyelim diye yapıştırınca bu sefer Allah herkes yıkılmış. CHP'liler bir tarafta yerde öbür tarafta AKP'liler falan. Dışarıda derdi. Şoförler kornulara basıyorlar kahkahadan. AKP'liler herhalde kebap yiyeceğiz diye sevinçten gülüyorlar. CHP'liler de genel başkanın söylediği bir nasıl, şey olduğu için mi nasıl gülüyorlar? Nasıl lafı yapıştırdı? Nasıl oluyorlar abi ben şimdi anlamaya çalışıyorum bu protokol şeyini. Mesela benim anlattığım fıkrayı siz komik bulmadınız o an. Olur tamam. Mu abi? Ne olacak abi? Biz... Abi memleket olarak birlik ve bütünlüğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde gülmeyip de ne yapacaksın sen o fıkraya? Şey yani, ben anlatıyorum borsayı zaten. Oktay Demirci fıkraya gülmedi ve borsa düştü. Bu şeyin müsebbibi mi olmak istiyorsun? Lütfen Oktay. Biraz tamam, daha bilinçli olmaya devam edelim. Mecburen güleceksin. Bu arada acı badem kurabiyesi bulmamız lazım bir yerden. Çünkü acı badem kurabiyesi de ikram edilmiş. Havuç suyuyla acı badem kurabiyesi mi yemişler? Hı. Abicim abi, bizim onları bulmamıza ya. Gerek yok ki. Biz zaten misafiriz. Biz misafiriz. Ha biz bizi ziyarete gelirlerse. Ama sorun şu abi biz ne götüreceğiz? Ne götüreceğiz? Ne götürmüş? İbrik götürmüş Erdoğan değil mi? Abi ibrik götürülür mü ya? İbrik götürülür mü? Herhalde ya? Yani şimdi benim anladığım kadarıyla. Abi bu ibrik, ibrik nerede kullanılır? Affedersiniz, ben söylemek istiyorum. Lavaboda kullanılır. Lavaboda yani. Kullanılır. Lavaboda demek istemiyorum. Ben askerde orada çok affedersiniz helal diye yazıyordu. Onun önünde ibrikler olurdu. Biz de plastik ibrik götürürüz canım. Biz daha yeni partiyiz. Biz kuruluyoruz. Suyunuz bağlanmamıştır diye mi? Yani yeni binayı öyle düşündüler herhalde. Ama bu başbakanın verdiği ibrik şey ya. Hiç kullanılmayacak ibrik. Nasıl bugüne kadar hiç kullanılmamış. Ya, bundan sonra da hiç kullanılmayacak. Olur mu öyle tabii şey? Canım kutusunda kutulu ibrik mi olur ya? Bizim çok götüreceğimiz özür dilerim, şey plastik. Demeyeceğim. Aldın ibriği. Mesela herkes de benim gibi değildir ama vardır benim gibisi. Benim her aldığım şeyin kutusu hala duruyor. Onu kullan kullan bir sil koy kutusuna. Hiç kimse de fark etmez, çok affedersin. O zaman ibrik hazırsa neyimiz eksik abi, götüreceğimiz şey belli. Maşrapa. Parti. Hayır. Parti tüzüğü. Ne? Bir tek bunlar eksik. İbriğimiz var mı? Hayır, biz ibrik götürülmüş ibriğimiz var da. Ha, ibrik var orada. Zefiranlı su götürebiliriz mesela değil mi? Doğru. Çünkü bir ibrikte en büyük eksiklik. Ondan sonra veya bak güzel fikirler. Bir havlu ve şey terlik. Tuvalete giderken. İbriğiniz varmış efendim, biz de havlu ve terliği düşündük. Ya da çok şey güzel. Mi götürsek ya Fahir, hem para da harcamamış oluruz. Fahir, senin evde şey var ya, semer. Ha, semer var. Ayakkabı bağlamak için oturan. Onu mu götürsek? Hem büyük, biraz da böyle göze de büyük görünüyor, güzel görünür. Bence hem de güzel. Genel merkezin hem girişinde de falan. Öyle bir şey. Tabii tabii otantik, ben onu ta Van'dan almıştım. Ama şimdi benim bilmediğim almıştım. Şöyle bir şey var. Acaba genel merkeze girdiklerinde ayakkabıları çıkarıyorlar. Her mesela genel başkanlar şeyden merkezden çıkarken ayakkabılarını bağlıyorlar. Oraya oturup bağlıyorlar mı, yoksa ayakkabıyla mı dolaşılıyor? Ayakkabıyla dolaşılmıyor canım, o kadar da değil artık. Çünkü hep yeni bina yapılmış oraya, sen şey yapar mesela mısın? Bizim partinin gençlik kollarında ben ayakkabıyla sokmuyorum. Tabi canım abi, ayakkabıyla girme. O zaman terlik yani. Çünkü bir sürü de misafir oluyor. Herkesin ihtiyacı. Ama o da bize lazım olur o zaman ya. Bizim genel merkezde de o zaman ayakkabıyla girilmesin içeriye. Bizim genel merkeze girilsin. Genel merkeze girilir de ilçe teşkilatı siz sokuyor musunuz? Biz girmeyiz, yok. Biz de gençlik kollarına da terlikle giyiyoruz. O zaman galoş. Genel merkezimizde galoş Fahir. Ben galoş değilsem hışır hışır. Evet, o biraz beni de bozuyor. Artık ne edeceğiz bilmiyorum, gari bir çözüm bulacağız. Neyse, netice itibariyle şakalarla esprilerle bir nezaket ziyareti daha. Kaç dakika sürmüş bu? Ortalama bir görüşme kaç dakika sürüyor? Bir böyle hoş o geldin. O kadar 17 çeşit içecek kaç dakikalık bir görüşme için? Vallahi ibrikler herhalde yarım saat falan. Yarım saat 45 dakika falan, o civar bir şey. Yarım saat 45 dakikada kebap da gelmez ki. Demek orada bir numara yapılmış yani. Tabii canım, o yani hani laf olsun diye. Herkesin ağzına bir parmak bal çal. Herkes kebabı beklerken ziyaretimizin de burada sonuna geldik. Mesela biz o durumda olsak biz otururuz vallahi. Biz otururuz. Bekleriz. Kebaplar gelmeyecek. Mosmor olur o zaman. Böyle bütün. Dururuz biz. Çünkü orada şey düşündüler herhalde. Biz kebapları söyleyelim. Hani göstermelik olarak onların önünde telefon açtılar. Ne içiyorsunuz? 1,5 tek falan. Sos soğan sordular böyle. Ondan sonra onlar kalkınca biz yeriz diye düşündüler. Ama biz oturunca mosmor olacak. Tabii canım. Ben bir inat olsun diye en az 1,5 yerim. Ben de 1,5 söylerim. Ben bir an benim neyim eksik? Nereden söyle şimdi? Sen Aline de söyle, bir onu da paylaşırız abi. Paylaşırız tabii. Çocuk yiyor ya dedim. Şimdi onu tam yeme yaşıdır. Tabii canım. Bu... Çocuğun yediği helal, giydiği haram dersin. Orada yapıştırsın cevabı. Konyalı fıkrasını anlatan kimdi? Cemil Çiçek. Cemil Çiçek gerçekten açmış yalnız ya bence. Ne? Kebap? Çünkü CHP'nin genel merkezi şurada hemen şey değil mi? Tamam Eskişehir yolunun çıkışında. Eskişehir yolunda. Oraya çok yakın şey var işte abi. Konyalı pideci. Oradan getirtin falan filan diye böyle bir mesaj vermiş ama hiç anlaşılmamış galiba. Gelmemiş değil mi sonunda pideler? Espriye şakaya vurmuşlar. Yok, gelmemiş. Havuç, o... Kuru kuru bir havuç suyuyla. O zaman bu bir skandaldır abi. Borsa vallahi yine bugün düştük yani. Böyle bir şey. Ben de ilk seansı bekliyorum. Ona göre herkes önlemini alsın. Borsa güne alacalı başladı. O zaman bir de bak mesela şeyde AKP'nin genel merkezinde orada da Oltu kebapçısı var çok yakında. Hemen karşısında. Oraya gittiğimizde de konuyu. Sen bir tane Erzurum fıkrası çalış. Erzurum fıkrasını sen çalış abi. Orada zaman geçirdin, askerliğini yaptın. Abi adam gençlik kolları diyoruz ya. Abi ya. Ben bu adamla ben nasıl siyaset yapacağım ya? Abi ne bileyim ben Erzurum fıkrasını ya. Abi ben tüzükte yazıyorum. Şu andan itibaren herkesin görevi. Sen sayman mısın arkadaş? Ben saymanım abi. Sen işe başkanımsın arkadaş. Fıkralar, efendime söyleyeyim, espriler, ne yapılacaksa orada yapacak adam sensin. Artık bunun şeyini, itirazını sen yapma. Sen ne anlatırsan anlat. Ben zaten gençlik kolları olarak katır gibi gülmek zorundayım yani. Ben de genel başkan olarak gevrek gevrek gülerim orada. O zaman ben ne kadar yavan şey var hepsini rahatlıkla anlatabilirim. Hakikaten parti başlamadan siyaset hayatımıza dibine şeyi vermiş olduk. Oktay şey Demirci. Olursa zaten böyle baktığın bir ters bir durum var. Sen bana bir işaret çekersin. Roket adam cevap ver. Sen insan mısın? Diye ben orada devreye girerim. Helal olsun. Kurtarıcımız da hazır zaten. Kurtarıcımız buysa süper. O zaman gidelim bugün, şimdi kırtasiyelerde vardır herhalde. Nasıl kira sözleşmesi oluyorsa hazır parti tüzüğü gibi bir şey var mı? Ama var, parti tüzüğü dediğim o kadar zor bir şey değil ya. Ya yanlış bir şey yapmayalım. Kırtasiye gibi ben internetten bakarım. Şöyle güzel. Ben öz istiyorum yani, böyle uzun uzun kalın kalın bir şey olmasın. Şöyle küçük A4'ün yarısı var ya. Ona nüfus şöyle çıkarılmış. Öteki tarafından da nüfus cüzdanı fotokopisini çektirirsin Fahir. E tabi canım, boş şey yapacak halimiz yok ki. Parti olarak genç bir partiyiz. Tüzük de değil, hizmet için var. Mancer'in sunduğu modern sabahlar. Slogan da hazır. Az sonra ayıltmaya devam edecek. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.